रंगों वाली होली आई ली है मौसम में अंगड़ाई आई मस्तों की टोली रंगों वाली होली आई ली है मौसम में अंगड़ाई आई मस्तों की टोली क्या करता गोरी ये तो मौसम है मतवाला एक लड़की दीवानी अलबेली मस्तानी ओ एक लड़की दीवानी अलबेली मस्तानी मुझे देखते ही मरने के लिए तैयार हो गई रस्ते में बोली दिले ले सस्ते में तू लगता है प्यारा चल हम दोनों डिस्को जाएं डिस्को में हम झूमे जाएं मिलकर तू तू तारा कल वो मिली मुझे रस्ते में बोली दिले ले सस्ते में तू लगता है प्यारा चल हम दोनों डिस्को जाएं डिस्को में हम झूमे जाएं मिलकर तू तारा मैं बोला कि हंसते हंसते सुली चढ़ जाऊंगा लेकिन तेरे साथ में तू तू तारा ना गाऊंगा मुझे देखते ही मरने के लिए तैयार हो गया।